Γεια σας και καλή εβδομάδα. Τι σημαίνει άραγε με αυτόν τον Αυστριακό, τον Παρόβ Στέλλαρ, και κάθε νέα του εμφάνιση στην Ελλάδα έχει περισσότερο κόσμο? Πόσοι ξέρετε αυτό το όνομα? Παρόβ Στέλλαρ. Το περασμένο Σαββατοκύριακο συγκέντρωσε 4.000 κόσμο στο Γκάζι εκεί, και πάρα πολλοί θα ήθελαν να τον δουν. Θα μπορούσε να κάνει 2 συναυλίες ή 3 και να φτάσει και τους 8-10.000. Άρα για πώς γίνονται στην χώρα μας κάποια ονόματα? Δεν ξέρω, χωρίς υπερβολική προβολή, κάπως υποχθόνια, σιγά σιγά τους βλέπουμε στην αρχή και μετά κολλάμε σε αυτούς. Το νέο κόλλημα λοιπόν των Ελλήνων που πάνε στις συναυλίες είναι Παρόβ Στέλλαρ. Αν έχετε άποψη επί του θέματος, τότε μπορείτε να μας στείλετε την άποψή σας πρώτα στο Βήμα FM με SMS μήνυμα αποστολή στο 54010. Επίσης το τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι 211-365-9995. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελεονόρα Γαριφάλου σήμερα. Ο Νίκος Λεβενίτης είναι στον ήχο. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5 υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Πάντως, εάν τώρα σιγά σιγά αυτός είναι από την Αυστρία ο τύπος, κάνει επιτυχία και σε άλλες χώρες, σε κάποιες έχει. Όχι τόσο μεγάλη όσο εδώ, αλλά έχει μια σημαντική αποδοχή. Αν όμως γίνει, ας πούμε, αστέρι, όπως είναι τα αστέρια που μεσουρανούν τώρα σε Αγγλία, Γαλλία ή Γερμανία, στην Γερμανία είναι γνωστός και στην Αυστρία βέβαια, αφού είναι Αυστριακός. Εάν γίνει λοιπόν και αν καταλήξει και να γίνει και στην Αμερική, τότε σε ένα χώρο θα έχει προηγηθεί η χώρα μας, αφού θα τον έχει κάνει πριν γίνουν έξω οι επιτυχίες του. Λοιπόν, στην Βρετανία πάντως αυτή την εβδομάδα έχουμε τα 4 πρώτα άλμπουμ να είναι από Βρετανούς. Η Βρετανία αυτή που τους έχουμε παρουσιάσει πάρα πολλές φορές, τους 3 κυρίως, ο τέταρτος είναι για πρώτη φορά, μπήκε με το δίσκο του μέσα στα 5 πρώτα, είναι γύρω στα 20, εκεί λίγο πιο πάνω από τα 20, είναι το νέο αίμα της βρετανικής σκηνής, και να ακούσουμε το νούμερο 1 άλμπουμ και το νούμερο 2 αυτή την εβδομάδα στη Βρετανία. Ξαναγύρισε λοιπόν, ή μάλλον πήγε στην πρώτη θέση, ο δίσκος του George Ezra που παίζουμε αρκετά εδώ και καιρό το Budapest. Ακούμε το Blade on Me. The garden was blessed by the gods of me and you. We had a wish for to find ourselves some truth. What you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Αυτό λοιπόν είναι το νούμερο ένα άλμπουμ της Βρετανίας αυτή την εβδομάδα με τον νεαρό George Ezra. Το άλμπουμ λέγεται Wanted on Voyage και έχει δύο τραγούδια την ίδια εβδομάδα μέσα στα 10 πρώτα. Είναι η πρώτη φορά που τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ στη Βρετανία, η πρώτη φορά ever, που τα τέσσερα πρώτα άλμπουμ είναι από Βρετανούς. Στην πρώτη θέση είναι ο George Ezra, στη δεύτερη ο Sam Smith, στην τρίτη ο Ed Sheeran και στην τέταρτη θέση ένας νεοφερμένος, νεοφερμένος με καινούριο άλμπουμ γιατί ήδη έχει καριέρα, ο Jamie T με το νέο του άλμπουμ. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το νούμερο 2 άλμπουμ του Sam Smith που επιμένω ότι ακόμα δεν έχει φτάσει στο πικ της καριέρας στο αυτό το άλμπουμ. Όταν κατά πάσα πιθανότητα θα αναγγελθούν οι υποψηφιότητες για τα Grammy στην Αμερική και θα είναι και αυτό ένα από τα 5 υποψήφια, θα έχει μία πορεία πολύ περισσότερα να δώσει πράγματα από αυτά που έχει δώσει μέχρι σήμερα. Sam Smith. Still need you here. You say much is unobtainable, even though God knows you can't find. Άνοιξε το βήμα σου. Καρμούτσο, Μίτσο, Σκαρμούτσο, μ' ακούς? Εδώ Λευτέρης Λαζάρου. Αν μ' ακούς που ξέρω ότι μ' ακούς, καλύτερα να αλλάξεις δουλειά. Άκουσα τι είπες για τη μαγειρική μου. Δεν θα πω τώρα τι σκέφτομαι για τη δική σου, γιατί μας ακούνε. Αλλά καλύτερα να μην σε βρω μπροστά μου, γιατί αν συμβεί αυτό, η κουζίνα δεν θα είναι πλέον όπως την ξέρουμε, φίλε. allabouthotels.com Μιλάνο, δίκλινο από 45 ευρώ και σε 4 άτοκες δόσεις. Ο Νέον παρουσιάζει διαδρομές σύγχρονης τέχνης στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με έργα των Τίνο Σιγκάλ και Εμιλίας Παπαφιλίππου. Ρωμαϊκή αγορά και αρχαία αγορά των Αθηνών, φθινόπωρο 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Αυτά λοιπόν στη Βρετανία με τους 4 Βρετανούς καλλιτέχνες που με άλμπουμ καινούρια είναι στις 4 πρώτες θέσεις. Εκείνο που δείχνει για μία ακόμη φορά την διαχρονικότητα των Genesis είναι ότι μία κυκλοφορία που έβγαλαν την περασμένη εβδομάδα με τίτλο Archive με 3 CD αυτού του σπουδαίου progressive rock συγκροτήματος από τη Βρετανία. Έβγαλε λοιπόν ένα box με 3 CD όπου περιέχει και tracks το πρώτο CD από την πρώτη εποχή των Genesis με τον Peter Gabriel. Το δεύτερο CD περιέχει κομμάτια και από τις solo καριέρες Peter Gabriel, Tony Banks, Steve Hackett, Phil Collins με Phil Bailey και τα λοιπά και Mike and the Mechanics, και το τρίτο επιτυχίες από την δεύτερη εποχή των Genesis, μια εποχή που πολλοί τη θεωρούν οι κουλτουριάρδες ας πούμε κατώτεροι της πρώτης, αλλά που ανέβασε σε τεράστια δημοτικότητα το συγκρότημα, και μακάρι να υπήρχαν σημερινά συγκροτήματα με αυτή τη δεύτερη εποχή των Genesis, από όπου θα ακούσουμε μέχρι και μισή, όσα πάρουμε, όσα χωράμε ας πούμε, 2-3 τραγούδια. Από αυτή την εποχή λοιπόν είναι αυτό το κομμάτι που ακούτε τώρα, από το άλμπουμ που είναι στο νούμερο 10 του Βρετανικού τσάρτ αυτή την εβδομάδα. Οι Genesis αποδεικνύουν ότι είναι ένα από τα πιο διαχρονικά συγκροτήματα ξανά στην επικαιρότητα με ένα τριπλό CD που είναι ό,τι πρέπει για κάποιους που δεν γνωρίζουν το συγκρότημα αφού περιέχει κομμάτια από την πρώτη περίοδο, από την περίοδο τη δεύτερη αλλά και από τα solo album. Το τραγούδι που ακούσαμε, το Turn It On Again, είναι σε στίχους του Mike Rutherford και ήταν από το album του 80 Duke. She has a built-in ability to do Genesis δεκαετίας του 80, 1986 ήταν όταν έβγαλαν αυτή τη μεγάλη επιτυχία, το Invisible Touch, από το ομώνυμο άλμπουμ με τραγουδιστή βέβαια τον Phil Collins. Και ολοκληρώνουμε για να πάμε στις ειδήσεις με το Tonight, Tonight, όχι δεν είναι αυτό, είναι ένα άλλο, ναι αυτό είναι. Είναι το Tonight, Tonight, Tonight. Όχι, δεν είναι αυτό, είναι το Mama, αυτό. Το Mama, σας θυμίζω, ήταν το πρώτο single που έβγαλαν οι Genesis από το ομώνυμο άλμπουμ του 1983. Το τραγούδι είναι σύνθεση του Mike Rutherford, αλλά και με τη συμμετοχή του Tony Banks και του Phil Collins. Now I can keep you, Mama, but I know you're always there. You listen, you teach me, Mama, and I know inside you care. So get down, down here beside me. Ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Δράκου. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Παράδεισο Αμαρουσίου και στην άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος του Χίλτον μέχρι τον κόμβο των Αμπελοκήπων. Χαμηλές ταχύτητες επίσης στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Μποβουλιαγμένης μέχρι Χίλτον και στη Μεσογείο στο ύψος του Πενταγώνου σύμφωνα με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Τροχέας. Θα είναι μια καλή χρονιά για την Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μετά την έναρξη των εργασιών της Ολομέλειας. Ο Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον Πρόεδρο της Βουλής την επιστολή για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση. Η συζήτηση ξεκινά την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της Παρασκευής με την ψηφοφορία. Ανάπτυξη 0,6% φέτος και 2,9% του χρόνου προβλέπει το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2015. Ακόμη προβλέπει 30% έκπτωση στην έκτακτη εισφορά, βελτίωση των ρυθμίσεων οφειλών χωρίς λεπτομέρειες, τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 30%. Διατηρείται ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ στην εστίαση. Το ασφαλιστικό το μεγαλύτερο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα, οι εκπρόσωποι των δανειστών φαίνεται πως ζητούν μείωση συντάξεων. Ποινική δίωξη για κακουργηματική απιστία κατά δύο πρώην προέδρων της εταιρείας Ολυμπιακά Ακίνητα. Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο Ματάλα και τον διάδοχό του, νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Διονύση Σταμενίτη. Προκύπτουν ευθύνη για πλημελή συντήρηση και χρήση των ακινήτων μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές αναμένονται αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σκόνη από την Αφρική στα νότια. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές και βαθμιαίες σποραδικές καταιγίδες, μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωση από τον Βήμα 99,5 στις 7. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Θα σχεδιάσω το δικό μου σπίτι. Θα κάνουμε ροκ συγκρότημα. Θα γίνω κτηνίατρος. Θα ανακαλύψουμε νέα μέρη. Θα γίνω μαμά. Θα κατακτήσουμε τον κόσμο! Είναι στη φύση μας να κάνουμε σχέδια. Από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο. Πρόγραμμα δημιουργίας κεφαλαίου Αλφα Σχέδιο Ζωής. Δημιουργήστε από σήμερα σιγά σιγά ένα κεφάλαιο για όσα θα χρειαστείτε στο μέλλον. Αλφα Σχέδιο Ζωής από την Αλφα Bank και την Αλφα Life Ασφαλιστική. Ενημερωθείτε για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος στα καταστήματα Αλφα Bank. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Συνεχίζουμε λοιπόν, αφήνουμε τους Genesis που ξαναγυρίζουν στην επικαιρότητα με το τριπλό CD και πάμε στον κινηματογράφο. Είναι μια πολύ καλή κινηματογραφική εβδομάδα. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα και ένα μήνα μετά που θα βγαίνουν οι ταινίες που πολλές από αυτές θα πάνε και για τα Όσκαρ αλλά και άλλες ταινίες, θα έχουμε μια πολύ καλύτερη σεζόν από ό,τι είχαμε τους 9 προηγούμενους μήνες. Έτσι λοιπόν αυτή την εβδομάδα υπάρχουν ταινίες που πρέπει να τις δείτε οπωσδήποτε αν ενδιαφέρεστε για τον κινηματογράφο. Γίνεται χαμός από εισιτήρια, από ό,τι έμαθα και από ό,τι είδα και με τα μάτια μου, ακόμα και στις παραστάσεις που είναι στη 1 και στις 4 στα Village, της πολύ καλής ταινίας του David Fincher, «Το κορίτσι που εξαφανίστηκε». Η ταινία ήρθε πρώτη στην Αμερική σε εισπράξεις, έχει πάρει πολύ καλές κριτικές παντού και νομίζω ότι θα συνεχιστεί και άλλη εβδομάδα μετά την επιτυχία που έχει και που πήρε όλα τα εισιτήρια της εβδομάδας. Έχει αφήσει όμως αρκετά για την ελληνική ταινία, που και αυτή είναι μία από τις καλύτερες της χρονιάς, το φιλμ «Ξενία» του Πάνου Κούτρα, και ετοιμαστείτε γιατί αύριο τέτοια ώρα εδώ στο Βήμα FM θα είναι ζωντανά μαζί μου ο Πάνος Κούτρας. Θα μιλήσουμε για την ταινία, αλλά έχετε διαβάσει τόσα πολλά πράγματα για την ταινία. Θα μιλήσουμε για μία άλλη πλευρά του Πάνου Κούτρα που έχει σχέση με τη μουσική. Θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Και βέβαια θα ακούσουμε και τραγούδια και μου υποσχέθηκε ότι θα φέρει μία πάρα πολύ καλή εκτέλεση ενός τραγουδιού της Πάτη Μπράβο που στην ταινία το τραγουδάει ο ένας από τους δύο νεαρούς. Θα τα πούμε λοιπόν αυτά αύριο στις 6 εδώ στο Βήμα FM για την ταινία «Ξενία» που την προτείνουμε να τη δείτε και γι' αυτό άλλωστε φωνάζω και τον Πάνο Κούτρα, μου άρεσε εδώ να μιλήσουμε. Η τρίτη πολύ καλή ταινία είναι από την Αργεντινή και λέγεται «Ιστορίες για αγρίους». Είναι ένα φιλμ που πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε, να μην το χάσετε. Είναι μια ταινία σε μια χώρα που είναι χρεοκοπημένη όπως και η δική μας και δείχνει με ένα μοναδικό τρόπο αυτές τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας στον απλό κόσμο, κάτι που θα πρέπει να το σκεφτούν και να το σχολιάσουν με το δικό τους τρόπο για την Ελλάδα οι Έλληνες σκηνοθέτες. Λοιπόν, ιστορίες για αγρίους. Εμείς τώρα πάμε στην πολύ καλή μουσική που έγραψε και πάλι ο Τρεντ Ρέσνορ με τον Άτικους Ρος για την ταινία Gone Girl, το κορίτσι που εξαφανίστηκε. Ο Τρεντ Ρέσνορ πιστεύω ότι είναι, εγώ προσωπικά από την πρώτη στιγμή που τον άκουσα με τους Nine Inch Nails, ένας από τους πιο σπουδαίους μουσικούς των τελευταίων 20 χρόνων. Είναι τραγουδιστής, συνθέτης, παραγωγός. Με τους Nine Inch Nails που το ακούσουμε τώρα, θα σας θυμίσω ένα από τα άλμπουμ τους, έχει αφήσει πάρα πολλά σπουδαία άλμπουμ. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από ένα άλμπουμ του 2005 που ανέβηκε μάλιστα στο νούμερο 1 της Αμερικής. Εδώ είναι λοιπόν ο Τρεντ Ρέσνορ με τους Nine Inch Nails, ο ίδιος που έγραψε τη μουσική στην ταινία «Το κορίτσι που εξαφανίστηκε», στο «Social Network» και σε ποιο άλλο, και στο «The Girl with the Dragon Tattoo», μαζί με τον Άτικους Ρος που είναι Βρετανός μουσικός. Αυτός λοιπόν είναι ο Τρεντ Ρέσνορ, εδώ ήταν με τους Nine Inch Nails πριν από 10 με 9 χρόνια περίπου. Είναι αυτός που, όπως είπαμε, που τον ακούσαμε λίγο πριν, με τη μουσική που έγραψε για την ταινία που παίζεται και χαλάει κόσμο και στην χώρα μας, «Το κορίτσι που εξαφανίστηκε», «Gone Girl». Να πούμε, πριν πάμε στο τέταρτο μέρος της πρώτης ώρας, ένα μήνυμα που μου ήρθε εδώ, με την ερώτηση που έκανα στην αρχή για την μεγάλη επιτυχία που έχει ξαφνικά στην χώρα μας, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει σε άλλες χώρες, ο Parov Stellar. Μου γράφει λοιπόν εδώ ο Γιώργος από την Αθήνα: μόνο στην Ελλάδα και, και μετά στην Αυστρία τον ξέρουν. Στη Γερμανία η υψηλότερη θέση στα άλμπουμ είναι μέχρι το νούμερο 35. Δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση για την επιτυχία του στη χώρα μας. Ακόμα μία απόδειξη του τριτοκοσμικού μουσικού γούστου των Ελλήνων, σε αντιδιαστολή με τους πολύ ταλαντούχους και πετυχημένους Άγγλους που έπαιξες στη συνέχεια και εδώ δεν τους έχουν πάρει χαμπάρι. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προβλήματα με τον προστάτη. Προστάτε ψέτων με Motupros. Το μοναδικό με δημοσιευμένη μελέτη στο εγκυρότατο ιατρικό περιοδικό Lancet. Μειώνει δραστικά τα συμπτώματα της ιχνοουρίας και αποτρέπει τις ουρολοιμώξεις. Motupros. Γιατί και ο προστάτης χρειάζεται προστασία. Από την ΙΝΠΑ. Το Half Note αποθεώνει την Bossa Nova με τους διάσημους Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ. Οι πολύτιμοι συνεργάτες του Αντώνιο Κάρλος Ζομπίν σε μια παράσταση «Οδείς τον Μεγάλο Ζομπίν, τη ψυχή της Μπόσα και της Βραζιλίας». Ζακ και Πάολα Μορελενμπάουμ με τους Τσέλο Σάμπα Τρίο. Οι μεθυστικές μουσικές του Ζομπίν. Παρασκευή 10 έως Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, φυσικά στο Half Note. Εισιτήρια halfnote.gr, viva.gr, 210-9213-310. Άσε το θείο, πιάσε τον Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, jackpot στο Τζόκερ. Τουλάχιστον 3 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 8.30 το βράδυ. Τζόκερ από τον ΟΠΑΠ. Συμμετοχή στο Τζόκερ μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Προσέχουμε το προσωπάκι του γλυκού. Καλά, πάμε και τα μπιμπί και τα ρουνού τώρα. Σε πληροφορώ ότι πάρα πολλές το κάνουν. Ναι. Βγάζουμε και μια τριχίτσα. Αυτό που είναι στην παραλία, το ζευγάρι και ξεψηρίζονται σαν τις μαϊμούδες. Σταμάτα, Χριστιανή μου, την παίρνει ξαπλώς. Μωρό μου, του λέει, περίμενε, μην κουνιέσαι, τι έχεις. Τι κάνει έτσι. Για όνομα του Θεού, πηγαίνει στο ξενοδοχείο σας. Να βγάλετε τα σπηριά σας και τα μάτια σας. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Να πάμε τώρα στις αναχωρήσεις κάποιων μουσικών που αγαπήσαμε στο παρελθόν. Από αυτόν τον μάτιο κόσμο έφυγε στα 76 του ένας από τους δημοφιλέστερους στα μέσα του 60 αρχηγού συγκροτήματος, ο Paul Revere, αρχηγός του συγκροτήματος Paul Revere and the Raiders, με πάρα πολλές επιτυχίες για αρκετά χρόνια στη δεκαετία του 60. Ακούμε μία από αυτές που είναι το Kicks. Tried to fill the emptiness inside. When you come back down, girl, still ain't feeling right. And don't it seem like kicks just keep getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, but not with kicks. Just need help, girl. Well, you think you're gonna find yourself a little piece of paradise, but it ain't happened yet. So, girl, you better think twice. Don't you see, no matter what you do, you'll never run away from you. And if you keep on running, you'll have to pay the price. And don't it seem like kicks just keep getting harder to find? And all your kicks ain't bringing you peace of mind. Before you find out it's too late, girl, you better get straight. No, you don't need kicks to help you face the world each day. That world goes nowhere. I'm gonna help you find yourself another way. Kicks just keep getting harder to find. You don't and need all your kicks, kicks girl. Ain't bringing you peace of mind. Just before need you help, find girl. Out it's too late, girl, you better get straight. And don't it seem like kicks just keep getting harder to find. You don't and need all your kicks, kicks girl. Ain't bringing you peace of you mind. Just before need you help. Στα 76 λοιπόν αναχώρησε για αλλού ο Paul Revere από το συγκρότημα Paul Revere and the Raiders και στα 64 πέθανε η Lindsay DePaul, μόνο όσοι παρακολουθούσαν τη Βρετανία της δεκαετίας του 70 θα ξέρουν την τραγουδίστρια. Είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια για άλλους. Η ίδια είχε κάνει επιτυχία το τραγούδι που θα ακούσουμε και μερικά ακόμα. Είχε παίξει στο θέατρο, είναι και ηθοποιός. Και επίσης είχε σχέσεις με τον Σον Κόνερι μεταξύ άλλων και τον Μπέρνι Ντόμπιν, τον στιχουργό των σπουδαίων των τραγουδιών του Έλτον Τζον. Καλό ταξίδι και στην λύση The Paul που ακούμε στο Sugar Me. Σήμερα έχουμε μία διακοπή του αφιερώματος στη δεύτερη ώρα στην κινηματογραφική μουσική. Έχουμε ένα αφιέρωμα που αφορά τη δεκαετία του 80, θα τα πούμε σε λίγο, εδώ στο Βήμα FM. Ενώ τώρα έχουμε την απόλυτη τραγουδίστρια, είναι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια των τελευταίων 50 χρόνων. Είναι γύρω στα 70, βγάζει νέο άλμπουμ αφού πέρασε και μερικά δύσκολα χρόνια με την υγεία της. Είναι η μοναδική Αρίθα Φράγκλιν, που ενώ όλοι τραγούδισαν τα τραγούδια της, τώρα κάνει το ίδιο και αυτή. Στο νέο άλμπουμ λέει τραγούδια της Έτα Τζέιμς, της Σινέτο Κόνορ, της Αλίσια Κις, των Σαπρίμς και για ακούστε ποιο άλλο λέει. Η μεγαλύτερη τιμή που θα μπορούσε να γίνει ποτέ για την Αντέλ. Να πει τραγούδι της η Αρίθα Φράγκλιν.